20. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Benjamin Filip. MSW przygotuje raport w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w górnictwie, zapowiada premier i zapewnia, celem rządu jest ochrona polskiego węgla. Spore kontrowersje w sprawie kampanii dotyczącej Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku według przeciwników imprezy narusza nawet prawo wyborcze. Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na nietypowy casting. Szukamy kolejkowiczów, obraz być może już gdzieniegdzie zapomniany. Kolejka jak za czasów PRL-u trafi na wystawę w Gdańsku. Premier zapewnia, i rząd, i górnicy mają ten sam cel, to ochrona polskiego węgla, ale opozycja krytykuje premiera, mówiąc, że to zbliżenie stanowisk to wynik zbliżających się wyborów do Europarlamentu. Na szczycie w Katowicach przyjęto rozwiązania, które mają pomóc branży. Donald Tusk poinformował, że MSW przygotuje raport w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w górnictwie i zapowiedział walkę z nieuczciwą konkurencją. Nie można tak po prostu zakazać importu, to o tym dobrze wiemy. Ale będziemy starali się eliminować nieuczciwy import. Minister Sienkiewicz dostał zadanie zbadania szczegółowego, czy z importem nie są związane patologie. I będziemy także przestrzegali pewnych jakościowych norm, tak aby węgiel polski nie był ofiarą takich nieuczciwych czy dwuznacznych operacji na węglu importowanym. Według premiera w górnictwie nie mogą też pracować niekompetentni menadżerowie, którzy objęli stanowiska dzięki powiązaniom politycznym lub towarzyskim. Ale na to zwraca też uwagę szef PiSu Jarosław Kaczyński. Działacz Platformy Obywatelskiej, kandydat skądinąd z 9 miejsca, jeżeli się nie mylę, czy może 6 w Lublinie do Parlamentu Europejskiego, zostaje prezesem za co najmniej 70 tysięcy złotych miesięcznie. Czyli krótko mówiąc, wszystko po staremu. Obsadza się stanowisko, ale obsadza się kolegami i zapewnia się im bardzo, bardzo wysokie wynagrodzenia. A chodzi o szefa kompanii węglowej. Mirosław teraz został nowym prezesem pod koniec kwietnia. Wcześniej był szefem lubelskiej kompanii Bogdanka, która jest najnowocześniejszą kopalnią węgla w Polsce i jedną z najlepiej prosperujących. Teraz kieruje borykającą się z poważnymi problemami największą spółką górniczą w Europie, w Unii Europejskiej. Zimowe igrzyska lekarstwem na problemy Krakowa, że tak będzie, przekonują władze miasta w ramach kampanii promującej ideę organizacji imprezy w 2022 roku. Kampania budzi jednak spore kontrowersje, a zdaniem przeciwników igrzysk narusza nawet prawo wyborcze. Na ponad 100 billboardach, reklamach w internecie czy na tramwajach czytamy, że dzięki organizacji zimowych igrzysk w Krakowie zniknie smog i korki. Powstanie 35 tysięcy nowych miejsc pracy oraz 2,5 tysiąca mieszkań komunalnych. Taka jest jakby koncepcja wioski olimpijskiej. To będą mieszkania, które później będą służyć celom komunalnym. Przewodnicząca Komitetu Kraków 2022 Magdalena Sroka przekonuje, że krakowianie poniosą tylko niecałe 5% kosztów organizacji igrzysk. Gdybyśmy te igrzyska dostali, moglibyśmy o 10 lat szybciej zrealizować cele, które są niezwykle ważne dla mieszkańców. Kampania to wprowadzenie mieszkańców w błąd, twierdzi Tomasz Leśniak z inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom. W przypadku niektórych billboardów, czy to smogowych, czy na temat kosztów, jest to czysta manipulacja. Ponadto przeciwnicy igrzysk twierdzą, że kampania narusza ustawę o referendum, która zabrania miastu sugerowania odpowiedzi wyborcom. Miasto zaprzecza i twierdzi, że kampania prowadzona jest w ramach konsultacji społecznych. Kraków, Paweł Pawlicz, Polskie Radio. Casting na kolejkowiczów szykuje Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Potrzebne są twarze i sylwetki czterech kobiet, czterech mężczyzn oraz dziecka. Chętni mogą wysyłać swoje zdjęcia jeszcze do czwartku. Potem komisja wyłoni tych, którzy zostaną zaproszeni na casting, a w końcu finalistów, których postaci będą modelami do rzeźb osób stojących w kolejce. To ma być część wystawy stworzonej w Gdańskim Centrum Solidarności, pokazującej codzienne życie w PRL-u. Tak tłumaczy naszej reporterce Annie Rębas Aleksandra Dulkiewicz z Europejskiego Centrum Solidarności. W kolejce będzie stało 9 osób. Oczywiście wszyscy w strojach z lat 80. Stroje z epoki, które dzisiaj być może już zapomniane. Będzie kożuch, będzie płaszcz, będą wąsy, będzie siatka z oczkami. I te wizerunki będą sfotografowane, zeskanowane, tak to się nazywa, i stworzone zostaną na ich podstawie rzeźby. Zaprosimy zwycięzców do Łodzi, gdzie w studiu filmowym postacie zostaną zeskanowane, a na podstawie tychże skanów powstaną rzeźby 1:1, czyli takie niemal realne. To znaczy tak naprawdę szukacie kolejkowiczów. Tak jest, szukamy kolejkowiczów. Obraz być może już gdzieniegdzie zapomniany. Ja pamiętam, jak sama stałam jako dziecko w kolejce po papier toaletowy czy inne dobra. A wystawa stała w Europejskim Centrum Solidarności ma zostać otwarta 30 sierpnia. W Niemczech zmarł kontrowersyjny kolekcjoner sztuki Cornelius Gurlitt. To w jego mieszkaniu w Monachium policja znalazła niedawno ponad 1000 cennych obrazów, w tym dzieła zrabowane w czasie wojny przez Niemców. Gurlitt miał 81 lat, od kilku miesięcy poważnie chorował. Świat usłyszał o Corneliusie Gurlicie pod koniec ubiegłego roku. Niemieckie media ujawniły wówczas, że w mieszkaniu mężczyzny przez lata znajdowała się ogromna kolekcja obrazów mistrzów światowego malarstwa. Wśród nich dzieła Picassa, Matisse'a, Moneta czy Renoira. Gurlitt odziedziczył kolekcję po swoim ojcu, znanym marszandzie, który w czasie wojny współpracował z nazistami, handlując na ich zlecenie dziełami sztuki. Stąd podejrzenie, że duża część kolekcji to dzieła skonfiskowane przed wojną przez władze Rzeszy albo pochodzące z wojennego rabunku. Jak dotąd nie ustalono jednak właścicieli wielu odnalezionych obrazów. Wciąż zajmuje się tym grupa specjalistów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ. Energa Sailing Team Poland. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. I domyślasz się pewnie, od czego zacznę, bo wszyscy o tym dzisiaj mówią. No właśnie, właśnie. Fatalna seria Jerzego Janowicza trwa. Nasz tenisista nie wygrał meczu od końca lutego. Odpadł w pierwszej rundzie każdego z 5 turniejów, w jakich wystąpił. Tym razem w Madrycie przegrał z Łotyszem Ernestem Gulbisem 6-7, 6-3 i 2-6. Miła niespodzianka spotkała za to Łukasza Kubota. Mimo, że nie przebrnął eliminacji, zagra jednak w turnieju głównym także w Madrycie. Zastąpi bowiem Rogera Federera. Słynny Szwajcar wycofał się, ponieważ chce poświęcić więcej czasu swojej ciężarnej żonie. Kubot wystąpi zatem od razu i to w drugiej rundzie, a spotka się z Francuzem Gilles Simonem. Znamy już skład reprezentacji piłkarskiej na towarzyski mecz z Niemcami. Są niespodzianki i debiuty. Selekcjoner Adam Nawałka powołał na przykład grającego w Modenie obrońcę Thiago Ciąga z brazylijskimi korzeniami. Szansę dostanie także Michał Żyro z Legii, a do kadry wraca Rafał Wolski z Fiorentiny. Mecz z Niemcami zostanie rozegrany 13 maja w Hamburgu. Za to były selekcjoner reprezentacji Waldemar Fornalik chyba wraca do pracy. Jeszcze nie teraz, ale po końcu tego sezonu ma zastąpić w Krakowi Wojciecha Stawowego. W Mistrzostwach Świata par żużlowych też będzie zmiana. W najbliższych zawodach w Landshut w Niemczech Tomasza Goloba zastąpi Krzysztof Kasprzak. Wcześniej zapadła decyzja, że Jarosław Hampel zastąpi Adriana Miedzińskiego. A w NBA wszyscy przecierają oczy ze zdumienia. Washington Wizards wygrali kolejny mecz w playoff. Tym razem pokonali Indiana Pacers 102-96, a jedną z głównych ról zagrał oczywiście Marcin Gortat. Tym razem zdobył dla czarodziejów 12 punktów. Do tego dołożył 15 zbiórek. Akcje Polaka należały do najpiękniejszych w meczu, co wprowadzało w zachwyt amerykańskich komentatorów. Gortat rolling to the rim for the jam. Pojedynek przebiegał pod dyktando Wizards. Koszykarze ze stolicy USA w drugiej rundzie playoff nie wygrali od czasów administracji Ronalda Reagana. Zaczyna swoje sprawozdanie z meczu Washington Post z Chicago Jan Pachlowski. Ostatnią informację, nie wiem, czy potraktować poważnie, czy nie, chciałem cię prosić o pomoc, żebyś to mógł rozstrzygnąć salomonowo. Otóż piłkarz Borussii Dortmund, Kevin Grosskreutz, został oskarżony przez kibica FC Köln o rzucenie w niego, chcesz zgadnąć czym? Czym mógł rzucić? Butem. Lepiej, kebabem. W czasie meczu? No nie w czasie meczu, tylko po meczu. To było w piątkowo-sobotni wieczór. Razem z Julianem Schieberem stali pod budką z kebabami, raczyli się tym tureckim specjałem, no i tam znalazła się grupka kibiców Köln, którzy nabijali się dosyć mocno z Kevina Grosskreutza, nie wytrzymał i cisnął w jednego z kibiców kebabem. Ten twierdzi, że ostry sos podrażnił mu oczy. Nie wiem, czy tak było, bo Grosskreutz twierdzi z kolei, że rzucił kebabem o ziemię. W związku z tym, nie wiem, spotkają się w sądzie, jaka będzie linia obrony, jaka będzie... Myślałem, że powie, że zawsze zamawia z sosem łagodnym. No, to może być właśnie linia obrony, że jak mógł podrażnić, skoro sos był łagodny. Ale nie wiem, jak to się wszystko... A pamiętasz oskarżenie w stosunku do Roberta Lewandowskiego, skończy, który też był oskarżany przez kibica któregoś z niemieckich klubów? A nie wiem, o czym teraz mówisz? No, że Robert Lewandowski go uderzył. A, tak, tak, było coś takiego. No i potem się sprawa rozmyła. No i myślę, że tutaj też będzie podobnie, ale to muszę przyznać, że dosyć zaskakująca. A nie wiedziałem, że kebaby są takie groźne. No właśnie, do tego zmierzam, że można w ogóle z czymś takim wystąpić do sądu. Afera kebabowa. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ. Energa Sailing Team Point. Powiem ci, że dobry kebab ten zjadł. Ale skąd wziąć dobry kebab? Podrzucę ci kilka adresów. A myślałem, że podrzucisz mi kebab. Ciepło przed nami, tyle że te najbliższe dni będą oprócz tego, że ciepłe, także chwilami deszczowe, a nawet burzowe. Najbliższa noc nie tak zimna jak ta poprzednia, bo dziś w nocy temperatura od 6 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i do 12 na Dolnym Śląsku, czyli przyzwoicie. Jutro w całej Polsce możliwe i rozpogodzenia, i burze. Temperatura w ciągu dnia od 16 stopni nad morzem do 21 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 17. Jeszcze jeden ciekawy telefon nauczycielski. Jestem młodym nauczycielem, który dopiero pracuje w szkolnictwie 3 lata i zauważyłem, że jeżeli dzwonią tam starsze nauczycielki, to one niesamowicie narzekają na to, że muszą sprawdzać to, że zarabiają bardzo mało pieniędzy. Jestem przerażony sytuacją, jak bardzo te kobiety nie zdają sobie sprawy, jak w tych czasach jest ciężko. Właśnie w tym roku kończę 5 studia, po których i tak nie mam pewności, że zostanę jako nauczyciel w pracy, a bardzo kocham to robić i uwielbiam spędzać czas z tymi dziećmi, uwielbiam spędzać czas w szkole, ale niestety nie jest mi to dane tak jak tym paniom, a mimo to narzekają, że mają i mało pieniędzy, i dużo do pracy, i dalekie dojazdy. Osobiście obecnie dojeżdżam 50 kilometrów, muszę wstać o 5:30 rano, mimo iż mam 3 godziny zajęć czy 4, to wracam dopiero o 16:15, bo inaczej dojazdy mi nie pasują. Więc naprawdę uważam, że jeżeli ktoś kocha ten zawód, to zrobi dla niego wszystko, a nie tylko cały czas wyszukuje jakieś negatywy. 22,7 trójek albo SMS-em 71-335. Tu trójka. Here I am, I'm just a man. I like the joy of something I don't understand. Oh, there's nothing out there that I've never ever seen. The most delicate creature, she will be the queen of the streets. The precious love that has lifted me higher. But I don't even know it. Kiero kebabów, czasami mam wrażenie, że ambasador Turcji w Polsce powinien zamknąć część polskich kebabów, ewentualnie zabronić używania słowa kebab tym, którzy robią to dzieło w Polsce. 22 i 7 trójek, wracamy na drogę. Pozdrawiam tego pana, który przed chwileczką na temat jazdy na nóweczek błyskawiczny opowiadał. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest dokładnie odwrotnie niż ten facet powiedział, ponieważ jazda na nóweczek błyskawiczny polega na tym, żeby dojechać lewym pasem do samego końca, a później wjeżdżać jeden za drugim. Chodzi o to, żeby przestrzeń wykorzystać maksymalnie, wtedy właśnie korki się nie tworzą. Czekałem na telefon od pana. 22 i 7 trójek. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Miało być o muzyce i oczywiście będzie o muzyce, która towarzyszy Tomkowi Gorazdowskiemu w jego wyprawie przez trzy Ameryki. Muzyka z punktu widzenia kierowcy. Z trójką przez trzy Ameryki. Are you ready to play? Dziesiątki godzin w podróży, zamknięci w samochodzie po kilka godzin dziennie. Często, żeby nie zasnąć, bo ile można rozmawiać, słuchamy muzyki. Do odtwarzacza w naszej wiekowej Hondzie smartfona podłączyć się nie da. USB nie ma, nie te czasy. Ale my lubimy radio z jego nieprzewidywalnością. A więc skazani jesteśmy na radio, a czasami na jego brak, bo byliśmy w najróżniejszych miejscach, gdzie z zasięgiem było tak sobie. Czasami do zakrętu działa jedna stacja, potem już tylko inna. A my próbujemy, skaczemy po kanałach, by znaleźć coś ciekawego. Można powiedzieć, że w Kanadzie, przez którą kilka kilometrów jechaliśmy, najpopularniejszą piosenką w radiu był... W Stanach wybór stacji radiowych jest przeogromny, ale być może podświadomie najczęściej zatrzymywaliśmy się przy rozgłośniach, które grały naszą piosenkę drogi. Zresztą w Stanach bardzo popularną. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine. I walk the line. Aż zaczął się świat muzyki latynoamerykańskiej. Zupełnie inny świat, po hiszpańsku. Wszystko się zmieniło. W Meksyku na północy było tak. Na południu Meksyku było tak. Wszystko na jedno kopyto. O miłości. Taka muzyka była rzadkością w Meksyku. Okazuje się niestety, że muzyka nie zna granic. Gwatemala. Honduras. Nicaragua. Costa Rica i Panama. Hiszpański jest fajnym językiem, ale hiszpańskie piosenki wychodzą nam bokiem. Stąd każdy angielski utwór w radiu jest jak gwiazdka z nieba. Niestety nie zdarzają się za często. Jesteśmy już w trzeciej Ameryce Południowej, w Kolumbii. A jakże? To samo i zaczynam się martwić, że tak będzie do koniuszka Argentyny. No nie, muzyka Andów, tango, muzycznie edukowana Argentyna, niemożliwe. Jeżeli zaś chodzi o przebój Ameryki Łacińskiej, już teraz można powiedzieć, że w Ameryce Południowej również, to ten utwór puszczany jest w radiu wszędzie. Tyle razy to słyszałem i nie wiedziałem, kto śpiewa. Szukałem, pytałem, jak nazywa się pani, próbowałem nucić. W końcu się udało. W Kolumbii. To nie pani... Mogłem szukać długo, tylko niejaki nieznany mi wcześniej Romero Santos z Puerto Rico i jego piosenka Propuesta Indecente. Banalna historia, jak wszystkie tutaj. Noce, kocze, on, ona, dobry samochód, jest drugi on, jest druga ona, są emocje. Yo, las chicas son bonitas. Zostawiam Państwa z Romeo Santosem. Zobaczymy, jak szybko wyciszą w trójce ten latynoski mega przebój. A może się koledzy i koleżanki wzruszą. Tak się wzruszą, jak wszyscy tutaj, słuchając Romea. Może nawet na listę trafi. Hola. Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted. Algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Don't be shy. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a verte no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente. Proszę sobie wyobrazić, przy takiej muzyce Tomasz Grozdowski podróżuje przez Ameryki. Zimny łokieć, ciemne okulary, uśmiechnięta twarz i jedzie. Thank you. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Polecam Państwu stronę internetową Tomka. Tam zdjęcia, które pasują do tej muzyki, którą słyszeliśmy. 3ameryki.polskieradio.pl. Polecam gorąco. A przed nami Europa od kuchni. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Na początek zagadka. Kto to taki? Bez jego udziału nie odbywają się żadne ważniejsze spotkania dotyczące spraw Unii. To on podejmuje ważniejsze decyzje we wspólnocie. Jest twarzą, no dobrze, jedną z twarzy Unii Europejskiej, choć myślę, można stwierdzić jedną z bardziej znanych. Wiedzą Państwo? Pozwolą Państwo, że przedstawię, choć postać ta przedstawiania nie potrzebuje. Ladies and gentlemen, Mr. José Manuel Durão Barroso, President of the European Commission. Mesdames et Messieurs, Monsieur José Manuel Durão Barroso, President de la Commission Européenne. Piastuje on ten urząd od 2004 roku, już drugą kadencję. Przewodniczący Komisji Europejskiej, najważniejsze stanowisko w Unii. Nominuje on komisarzy spośród członków komisji. Może też w razie potrzeby ich przenosić lub zwalniać. Określa porządek obrad Komisji Europejskiej i tylko on jest upoważniony do zgłaszania nowego prawa wspólnotowego. Stanowisko to powstało w roku 1957 na mocy traktatów rzymskich. Przeszukując różne archiwa, natknąłem się na filmowe nagranie José Manuela Barroso, który podczas portugalskiej rewolucji goździków w 1974 roku, kiedy obalano dyktaturę Salazara, aktywnie działał w lewicującej organizacji studenckiej i walczył z burżuazyjnym systemem edukacji. Ten, kto jest ministrem edukacji, powinien określić drogę walki z kryzysem burżuazyjnego systemu edukacji, który jest antyrobotniczy i antyspołeczny. Poglądy od tego czasu mu się zmieniły. Ale o jego portugalskim politycznym życiu opowie z Lizbony Adrianna Bąkowska. Trampoliną do prawdziwej kariery było wstąpienie na początku lat 80. do centroprawicowej partii socjaldemokratycznej PSD, której członkiem jest do dziś. Wśród kolegów z ugrupowania uchodził za wybitnie inteligentnego, dlatego szybko wspinał się po szczeblach politycznej drabiny. W 93 roku Światowe Forum Ekonomiczne uznało go za lidera przyszłości i polityczną gwiazdę. Niespełna 10 lat później PSD zwyciężyło w wyborach parlamentarnych, a Barroso stanął na czele rządu. Jego decyzje, zwłaszcza te dotyczące bardziej restrykcyjnej polityki budżetowej, nie przeniosły mu jednak zbytniej popularności wśród Portugalczyków. Szanse na wygranie kolejnych wyborów malały, kusiła za to Bruksela. W 2004 roku niebudzący większych kontrowersji portugalski polityk stanął na czele Komisji Europejskiej. Zwolennicy chwalą go za koncyliacyjny charakter, a przeciwnicy przekonują, że Barroso jest jak korek. Niezależnie od sytuacji i tak zawsze wypłynie na powierzchnię. Przewodniczący Komisji Europejskiej Agata Gostyńska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. We wcześniejszym okresie on był bardziej widoczny, jego głos był bardziej słyszalny. Teraz jest pewien problem dla przewodniczącego, który chciałby zdecydowanie odgrywać większą rolę w tej agendzie gospodarczej, no bo Komisja Europejska ma odpowiednie kompetencje, jeśli chodzi o te kwestie gospodarcze, a tutaj widzimy, że na naturalnego lidera wyrasta nam Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej. To traktat lizboński osłabił pozycję Barroso, bo osłabił pozycję Komisji Europejskiej. Z jednej strony Komisja Europejska walczy o to, aby te instytucje europejskie były zaangażowane w proces decyzyjny. No a z drugiej strony jednak widzimy pewne tendencje do rozwiązywania problemów w sposób międzyrządowy. No i jednym z podstawowych zadań Komisji jest zagwarantowanie udziału i Komisji i Parlamentu Europejskiego w całym procesie decyzyjnym. Stąd wydaje mi się te tendencje zbliżania Parlamentu i Komisji, no bo w momencie, kiedy nasza funkcja jest trochę słabsza, to musimy szukać sojusznika. W tym roku stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej miało być atutem, by zachęcić Europejczyków do głosowania w eurowyborach. Frakcje Parlamentu Europejskiego przedstawiły swoich kandydatów. Nie ma pośród nich José Manuela Barroso. Zresztą on sam mówi, że już nie chce. Tyle, że w kuluarach można usłyszeć plotki, że nie wzgardziłby trzecią kadencją, bo nie ma na siebie pomysłu. Stanowisko sekretarza generalnego NATO już obsadzone, o dobrym, wysokim stanowisku w międzynarodowych instytucjach na razie nie słychać, a do kraju po tak długim pobycie w Brukseli jako były premier José Barroso nie ma po co wracać. Jeśli nie on, to kto? Główne partie europejskie wystawiły wprawdzie swoich kandydatów, ale mało prawdopodobne jest to, że zostaną oni zatwierdzeni przez unijnych przywódców. Bo czy Jean-Claude Juncker, przywiązany do idei federalizmu europejskiego, byłby do zaakceptowania przez premierów Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji i Danii? Także Martin Schulz nie jest wymarzonym kandydatem. Na giełdzie dziennikarskiej co jakiś czas jeszcze wymienia się premierów Polski i Finlandii jako potencjalnych kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej. A szef brytyjskiego rządu David Cameron podobno widziałby na tym stanowisku premier Danii Helle Thorning-Schmidt. Przy braku zdecydowanego poparcia na pewno pojawią się jeszcze nowi kandydaci. Zgodnie z postanowieniami traktatu z Lizbony, uwzględniając wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, Rada Europejska wybiera kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, którego zatwierdza Parlament Europejski. Unijni liderzy o obsadzie stanowisk, w tym stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej, zamierzają rozmawiać już 27 maja, czyli dwa dni po eurowyborach. Tak wcześnie, by uniknąć niepotrzebnych plotek i spekulacji. A epoka José Manuela Barroso raczej się już skończy. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Do europejskiej kuchni zaglądał Ernest Zozuń. Tu trójka, jest 17.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. A na początek makabryczne odkrycie na Pomorzu. Na składowisku odpadów w Szadułkach znaleziono zwłoki noworodka. Policja szuka teraz matki dziecka, ustala i przesłuchuje świadków. Martwego noworodka znalazł jeden z pracowników na taśmie sortującej śmieci. Pracę natychmiast wstrzymano i wezwano policję. Na miejsce przyjechał też prokurator. Jak ustaliłem nieoficjalnie, chłopiec mógł przyjść na świat kilka dni temu. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób znalazł się na wysypisku śmieci. Ciało noworodka przewieziono do zakładu medycyny sądowej. Przyczyny jego zgonu ustali sekcja zwłok, która ma być jutro. Na sprawą zajął się Grzegorz Armatowski. 157 tysięcy złotych odszkodowania dostanie poznański student za półtora roku aresztu. Dziś Sąd Najwyższy oddalił kasację w tej sprawie. Mateusz N. domagał się pół miliona złotych odszkodowania. W 2009 roku w Poznaniu napadła go grupa pijanych mężczyzn. W czasie bójki 18-letni wówczas Mateusz Anu wyciągnął nóż i zaczął się bronić. Śmiertelnie zranił jednego z napastników. Oskarżono o zabójstwo, trafił do aresztu. W 2012 roku sąd prawomocnie go uniewinnił, uznał, że działał w obronie koniecznej. Kolejne porwanie w Nigerii. Uzbrojeni napastnicy uprowadzili w północno-wschodniej części kraju 8 dziewczynek w wieku od 12 do 15 lat. Wczoraj przywódca Boko Haram oświadczył, że sprzeda na targu prawie 300 uczennic porwanych przez bojowników w kwietniu. Islamiści chcą ustanowienia w Nigerii muzułmańskiego prawa wyznaniowego, w którym obowiązywałoby prawo szariatu. 17-letnia autorka metody leczenia raka leci do Stanów Zjednoczonych na prestiżowy konkurs dla młodych naukowców. Joanna Jurek z Piotrkowa Trybunalskiego opracowała bezinwazyjną metodę dostarczania leku do komórek nowotworowych. Teraz chce opatentować swój projekt. Konkurs w USA w przyszłym tygodniu. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Światowa gospodarka będzie coraz silniejsza, ale rozwija się słabiej niż prognozowano jeszcze pół roku temu. Potrzebne jest szybkie zmniejszenie bezrobocia. Takie wnioski zawiera najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. O szczegółach Rafał Motriuk. Globalna gospodarka będzie się rozwijać w tym roku w tempie 3,4%, w przyszłym jeszcze przyspieszy. Polska też odnotuje wzrost 3% w tym roku, prawie 3,5% w przyszłym. Jednocześnie obniżono prognozę dla USA i Chin. Raport stwierdza, że siłą napędową dla świata są kraje rozwinięte. Szef organizacji José Guria chwali Wielką Brytanię. Powtarzaliśmy Brytyjczykom, że mają się trzymać swoich ustaleń. Tak zrobili i to właśnie u nich zmiany na lepsze są najwyraźniejsze. Poza tym tworzą nowe miejsca pracy. To właśnie bezrobocie, zdaniem OECD, jest nadal sporym problemem. Do końca przyszłego roku spadnie ono tylko nieznacznie. W Polsce do 9,5%, w strefie euro nadal będzie wynosić ponad 11%. A łącznie w 34 krajach OECD pod koniec 2015 roku bez pracy mają być 44 miliony ludzi. 37% Polaków to klienci samowystarczalni w kontaktach z bankiem. W Europie Zachodniej klientów zaliczanych do tej kategorii było średnio o 13 punktów procentowych mniej. Tak wynika ze światowego badania klientów banków detalicznych przeprowadzonego przez firmę doradczą EY. Ta samowystarczalność Polaków w kontaktach z bankami jest bardzo ciekawa, mówi trójce Piotr Popowski z EY. Polacy w dużej mierze chcieliby sami zdobywać informacje. Ta grupa, która chce się zachować w ten sposób, czyli korzystać z internetu, brać pod uwagę własne zdanie, sama podejmować decyzje, w mniejszej mierze korzystać z oddziałów, stanowi mniej więcej 1/3 i to jest wyraźnie więcej niż w Europie Zachodniej, gdzie to jest około 1/4 klientów. 80% badanych polskich klientów przynajmniej raz w tygodniu korzysta w kontakcie z bankiem z pomocy internetu. Podobnie z naszego badania wynika, że około 1/5 używa bankowości mobilnej. Znowu jest to rezultat całkowicie porównywalny z przodującymi krajami Europy Zachodniej. Firma EY już po raz trzeci przeprowadziła badanie potrzeb i nastrojów klientów banków na całym świecie. Trwało ono od lipca do października 2013 roku. Wzięło w nim udział ponad 32 tysiące klientów z 43 krajów, w tym reprezentatywna grupa 500 osób z Polski. Sprawdzamy, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych w Warszawie. Na minusie WIG20 i główny indeks WIG 20,69%, WIG 63% w dół, a obroty wyniosły dziś ponad 547 milionów złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3 złote 44 grosze, euro jest po 4 złote 19 groszy, dolar po 3 złote i 1 grosz, a funt brytyjski kosztuje 5 złotych i 11 groszy. Uncja złota kosztuje w tej chwili 1307 dolarów. Najbliższe dni mają być ciepłe, ale także deszczowe i burzowe. Najbliższa noc dużo cieplejsza niż ta poprzednia. Dziś od 6 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i do 12 na Dolnym Śląsku. Jutro w całej Polsce możliwe i rozpogodzenia, i burze. Temperatura od 16 stopni nad morzem do 21 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No, bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10lat.ue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałbym się odnieść do tego wjeżdżania na suwak i do tego słuchacza, który akurat prowadzący tak czekał na jego telefon. Szanowny pan ma słuszną rację, że tak należy jeździć, że właśnie do końca trzeba jechać i tam dopiero na suwak wjeżdżać. Tylko że u nas mało kto tak jeździ. Właśnie o to chodzi, że może z 10% kierowców wie, o co chodzi, że trzeba jechać do końca, a nie wciskać się na prawy pas 100-150 metrów wcześniej. Wtedy właśnie robią się korekty na prawym pasie, kiedy ten prawy pas jest stojący wtedy. Bo my się uczymy. 22 i 7 trójek. She grabs a stick and then she pulls it at me. Ja odnośnie tej informacji, odnośnie jazdy na suwak. Strasznie zdziwiła mnie wypowiedź zawodowego kierowcy, który twierdzi, że nazywa cwaniakami tych, którzy jadą tym zwężającym pasem do końca. No niestety, od tego on jest, żeby tam wykorzystać go w pełni. Natomiast uważam, że cwaniakami są ci, dla których ujmą na honorze jest jakiekolwiek wpuszczenie samochodu przed nich. Gdyby ludzie zachowywali się kulturalnie w ten sposób, że jeden drugiego przepuszcza, jak to powinno być w rzeczywistości, to wtedy żadnych korków by nie było. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Między innymi w sprawie jazdy na zamek. A w Trójce już za chwilę Puls Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Adam Scheinwald z Platformy Obywatelskiej i Janusz Zemke z SLD. To za 3 minuty i 15 sekund. Teraz Zbigniew Hołdy. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Janusz Zemke z SLD. Adam Scheinwald z Platformy Obywatelskiej. Państwa. Dzień dobry. Kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Janusz Zemke, jedynka w Bydgoszczy. I Adam Scheinwald, dwójka w Poznaniu. No, czyli, że blisko siebie, bo te województwa graniczą. Ale sobie nie zagrażają. A Adam Scheinwald, dwójka w Wielkopolsce, w całej Wielkopolsce, nie tylko w Poznaniu. A dziś oczy rządu i opozycji zwrócone są na Śląsk, a to z powodu szczytu węglowego. Od kilku tygodni premier mówi o potrzebie rehabilitacji węgla. Jak panowie widzą szansę powodzenia tego zadania w kontekście unijnej polityki klimatyczno-energetycznej? Janusz Zemke. No więc ja w ogóle cieszę się, że do tego spotkania na Śląsku doszło. Szkoda tylko, że tak późno, bo to, że kłopoty są, jeśli chodzi o sprzedaż węgla i że w związku z tym problemy poważne przeżywają kopalnie polskie, to naprawdę już było wiadomo od kilku miesięcy. Węgiel zalegał na tych zwałach, cena węgla na rynkach światowych dramatycznie spadła. No ale dobrze, doszło do tego spotkania. Jak jeśli chodzi o Unię i o Europę? Otóż ja uważam, że kryzys, który dzisiaj widać na Ukrainie i to, co się stało na Krymie, uzmysłowił nareszcie Unii, że najwyższa pora zacząć nie tylko mówić o wspólnej polityce energetycznej, tylko trzeba to realizować. I to jest paradoksalnie jeden z efektów tego, co się za granicą wschodnią Polski dzień. Teraz o tym się zaczyna mówić. Trzeba przypomnieć, że mówi się o wspólnej polityce energetycznej długo. Mniej więcej 18 lat. Ale to lat, były chyba słowa. Natomiast teraz no, nareszcie się zaczyna mówić w większym stopniu o konkretach. Ja w tym sensie to oceniam pozytywnie, dlatego że dla Europy, dla bezpieczeństwa naprawdę energetyka ma znaczenie absolutnie fundamentalne. Adam Szejnfeld, czy węgiel może być zrehabilitowany, jak to pan premier ładnie mówi, w oczach całej Europy? Nie jest to zadanie łatwe, ale mam nadzieję, że tak zresztą jak i poseł Zemke, że te wydarzenia, które mamy za naszą wschodnią granicą, uświadomią tak jak nam wcześniej, tak teraz krajom Unii Europejskiej i Zachodowi, bo to nie chodzi tylko o Unię Europejską, całą Europę, ale nawet cały świat. W końcu pakiet klimatyczny to jest cel, który jest negocjowany w skali globu, a nie tylko Unii Europejskiej, nie tylko Europy. No ale nas obowiązuje przede wszystkim to, co naszych braci Europejczyków, że tak powiem. Jasne. Węgiel był zawsze i będzie dziesiątki jeszcze lat na przyszłość w Polsce głównym źródłem energii. Natomiast oczywiście bezpieczeństwo energetyczne i Polski, i Unii Europejskiej musi obejmować różnorodność źródeł, nie tylko to jedno. Pamiętajmy, że gaz, a to jest wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i Polski, jest i owszem jednym z zasadniczych źródeł energii, ale to jest także surowiec przemysłowy. W związku z czym my nie możemy gazu zastąpić wszystkim, w tym i węglem. Natomiast oczywiście węgiel powinien powrócić jako równoprawny środek czy nośnik energii, przy czym moim zdaniem poza oczywiście działaniem na rzecz większej akceptacji dla węgla w Europie powinny być uruchomione i w Europie i w Polsce środki finansowe na opracowywanie technologii czystego węgla. Wtedy będzie oczywiście łatwiej o akceptację dla węgla jako źródła energii. Pan mówi o środkach finansowych, a na razie mówi się o tym, aby obniżyć koszty wydobycia, więc uruchomienie takich prac, które by miały doprowadzić do tego, że ten węgiel mniej by, że tak powiem, szkodził, to są jednak nakłady. Ale tak, ale to są dwie, przepraszam, jedno słowo tylko, dwie niezależne kwestie. Przecież polski węgiel w Polsce w ostatnich miesiącach, ale mamy takie cykle na świecie i one były już w Polsce, przegrywa teraz cenowo z importem ze względu na wysokie koszty wydobycia. To zaraz o tym porozmawiamy. Premier zapowiedział dzisiaj po tym szczycie właśnie w Katowicach przegląd obciążeń fiskalnych, które wpływają na cenę naszego węgla. Zapowiedział też liberalizację przepisów dotyczących zakupów w kopalniach. No i MSW ma przygotować raport w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w branży. To tyle w największym skrócie. Wiem, że sprawy fiskalizmu SLD tak, mocno my to podnosi. To jest sprawa, którą my podnosimy od długiego czasu, bo jest prawdą, że na cenę węgla się nie tylko składa koszt wydobycia węgla, czy koszt jego sprzedaży, ale także niestety, naszym zdaniem, relatywnie za wysokie podatki. Myślimy tutaj zwłaszcza o podatku od kopalni, który to przecież nie kto inny, a ten rząd i ta większość parlamentarna wprowadziła, i to nie tak dawno, więc jak popełniono błędy, to lepiej z tych błędów wychodzić, lepiej to korygować, ale naprawdę to obciążenie podatkowe jest za wysokie. Ale czy mogę jednak na pewną uwagę? Ponieważ też dzisiaj pana premiera uważnie starałem się słuchać. I powiem szczerze, że trochę mnie denerwuje takie nasze latanie od ściany do ściany. Czyli jeszcze kilkanaście miesięcy temu to mówiliśmy, że to trzeba głównie inwestować w odnawialną energetykę, a dzisiaj, prawda, węgiel. Otóż ja się tutaj z panem posłem zgadzam absolutnie, że trzeba mówić poważnie o mikście energetycznym, bo jak oprzemy to albo tylko na węglu, albo na odnawialnym, to to się źle skończy. Krótko mówiąc, jeśli chodzi o energetykę, to tak jak w ogóle w życiu, lepiej stać na kilku nogach i trzeba taką politykę prowadzić. Dlatego polski rząd już kilka lat temu, przyjmując politykę energetyczną państwa polskiego do roku 2030, teraz jest nowelizowana, rozszerzana w swojej perspektywie czasowej. I owszem, jeżeli chodzi o węgiel, zwłaszcza w elektroenergetyce, traktujemy go jako priorytet, ale w całym tym miksie docelowym musi się znaleźć oprócz węgla i gazu ziemnego, łącznie z gazem łupkowym w przyszłości, również oczywiście bardzo silny udział energetyki odnawialnych, no i energetyka jądrowa. Proszę zwrócić uwagę, że każda z tych źródeł energii wywołuje bardzo wielkie kontrowersje. Są absolutni zwolennicy i absolutni przeciwnicy. I obojętnie, czy chcemy budować elektrownię wiatrową, czy elektrownię węglową, zawsze mamy starcie różnych stron. Nie ma takiego źródła, które jest akceptowalne. Nie mówiąc o jądrowej. Tak, więc mówię, nie ma takiego źródła, które ma akceptowalność pełną, tak w kraju, jak i w Europie. To jest obraz pokazujący, jak duża trudność jest przed panem premierem i rządem Platformy Obywatelskiej, by nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej stworzyć wspólny front na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Ale wróćmy do węgla, który był dzisiaj, że tak powiem, bohaterem dnia. Leszek Miller mówi o tym, by zmniejszyć import z Rosji metodą rosyjską, to znaczy uzasadnić ograniczenie importu niską jakością. I podoba się panom ten chytry plan? Dlaczego chytry plan? No, gdyby był chytry, to Leszek Miller by o tym no, nie mówił głośno, a to przecież powiedział jawnie, no, ale dobrze. No, nie wiem, wszystko jest to jasne. Kto mieczem tak? wojuje od miecza, wszystko jest tutaj jasne. Nie, ja rozumiem, że wprowadzenie kryterium jakości ma znaczenie pewne i też powiedziałbym, że mnie denerwuje to, że my się tak otwieramy ochoczo, natomiast jeśli chodzi o pilnowanie swoich interesów, to powiedziałam, nasza skuteczność jest niska i to nie jest tylko kwestia węgla z Rosji. Zaraz, kryterium jakości, ale ja zrozumiałam, że to kryterium jakości, to nie do końca to trzeba trochę oko przymrużyć, że niekoniecznie nie, pani redaktor, nic nie mówimy o przymrużaniu ten węgiel oczy. Taki zły jest, tylko ja trzeba rozumiem, tak powiedzieć, ja rozumiem, tak jak nasze jabłka są niedobre, ale dobrze, ale dobrze, no, ale to na przykład a Ukraina, prawda? My się tutaj otwieramy szeroko, znosimy cła dla produktów ukraińskich, a Ukraina dalej, jeśli chodzi chociażby o wołowinę polską, stosuje no restrykcje. Otóż bardzo dobrze, że zaczynamy o tym głośniej mówić. Chyba. I wołowinę też. Otóż bardzo dobrze, że zaczynamy głośno o tym mówić, bo naprawdę musimy pilnować swojego rynku i swoich miejsc pracy. I koniec. To nie może być tylko tak, że decyduje czysty rachunek ekonomiczny, że gdzieś coś jest o kilka procent tańszy, tylko zawsze musi temu towarzyszyć pytanie i odpowiedź, a gdzie będą ludzie w związku z tym pracowali i gdzie będą podatki płacić. Przede wszystkim chwileczkę, panie Adamie. Solidarna Polska mówi o uczciwych cłach na węgiel z Rosji i Ukrainy i wzywa polski rząd do wycofania polskiej zgody na zaostrzenie polityki klimatycznej. Czy takie wycofanie zgody jest możliwe? Czy coś jeszcze na tym etapie można zrobić w tej kwestii? Nie było nigdy polskiej zgody na te wszystkie pułapy polityki klimatycznej, jaką proponowały niektóre kraje Unii Europejskiej. Ten kompromis, który został zawarty, jest osiągnięty wyłącznie, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, wyłącznie dzięki Polsce i budowanej koalicji, nie chcę powiedzieć antyklimatycznej, ale koalicji państw, które razem z Polską walczyły o ten efekt ostateczny. Natomiast jednak jedną rzecz chciałbym dotknąć, nie tyle sprostować, ale dotknąć. Nasz rząd nie ustanawiał żadnych nowych podatków dotyczących węgla, więc... A kopaliny? Nie, ale to mówiliśmy, to są o kopaliny, a więc węglowodory, chodzi przede wszystkim o gaz i ropę. Natomiast trzeba też także wiedzieć o tym, że polskie górnictwo fantastycznie, dobrze się rozwijające, ale działa w bardzo trudnych warunkach. My nie mamy kopalni odkrywkowych. Panowie, ale mamy bardzo mało czasu. Ja pytam o ten pakiet. Sekundę. Czy można wrócić jeszcze do pakietu redaktor, klimatycznego? Ale skończę ten wątek tylko. Wiele kopalń pracuje, fedruje wręcz pod miastami. Kopalnie płacą także te podatki, które dają dzięki tym pieniądzom, dają szansę gminom w ogóle na rekultywację terenów, ochronę przed katastrofami. W przeciwnym razie życie ludzkie na Śląsku, dziesiątek, setek, a może milionów ludzi byłoby zagrożone. To są sprawy bardzo delikatne. Wydaje mi się, że te bardzo koszty, proszę, choć jednym te zdaniem koszty będzie trzeba odnieść szukać się do tej natomiast sprawy. Natomiast pakiet klimatyczny, to nie jest temat, który który został w skali świata, w skali globu zamknięty. Czekamy na następną, kolejną konferencję. Moim zdaniem to, nad czym pracujemy w Unii Europejskiej, nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także solidarności, bo my chcemy wywołać także wewnętrzną, wewnątrz wspólnotową solidarność. To będzie cel, który chcemy osiągnąć, bez której to solidarności oczywiście nie negocjujemy żadnych innych lepszych dla nas rozwiązań. Mogę w tej sprawie? Tak, oczywiście, ale to jeszcze powiem, że najdalej idący plan co do tych spraw, o których mówimy, to miała dzisiaj Polska Razem. Politycy tej partii zaproponowali w ogóle embargo. Gowina, tak, tak, embargo, europejskie embargo na węgiel z Rosji. I chciałam zapytać, czy w ramach tych rozmów o solidarności energetycznej premier powinien taką propozycję złożyć? Na embargo? Nie, moim zdaniem. Nie, no to też się patrzmy. Nie, nie, to, dobrze, to teraz znaczy, nie patrzmy da się, jak to, się zachowa Rosja. Jeżeli pan poseł pozwoli, bo tutaj widzę, że się myli dwa pojęcia. No właśnie, to sankcji Unii Europejskiej ze względu na agresję Rosji na Ukrainę. I tu możemy, i tu mamy wolne ręce. Możemy jakiekolwiek sankcje. Natomiast embargo to jest działanie handlowe, a nie i gospodarcze, a nie tutaj jako restrykcja, sankcja polityczna. I to podlega przepisom prawa międzynarodowego, także prawa organizacji, do których należymy, na przykład WTO. I to nie jest takie proste. Nie, dobrze, ale to ja odpowiem na te pomysły w ogóle. Otóż to jest taka kolejna propozycja, jeśli chodzi o sankcje czy embarga różne, żeby Polska biegła przed szeregiem. Otóż ja się opowiadam jednoznacznie za tym, żeby Polska stosowała takie sankcje i embarga, jakie przyjmie cała Unia. Nie widzę żadnych powodów, żebyśmy mieli być pierwszymi ofiarami owych sankcji. Po prostu, jeżeli ale Unia nie możemy podejmie proponować, takie decyzje, nie, to wiadomo, proponować że możemy, nie... proponować możemy, natomiast jeżeli Unia przyjmie tego typu zasady, to oczywiście powinniśmy je restrykcyjnie stosować. Ale ja nie widzę żadnych powodów, żebyśmy szli dalej. Nie, to propozycja właśnie była taka, żebyśmy to proponowali Unii Europejskiej. Proponować to możemy. Proponować to możemy, natomiast zastosujmy to wtedy, kiedy to zastosują ochoczo Niemcy, Francuzi, Włosi i inne państwa. Powtórzę jeszcze raz, musimy rozgraniczać pojęcia sankcji wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. No dobrze, nie kupowanie węgla może być sankcją? Moim zdaniem może być sankcją. Ale nie może być embargiem, ale nie może być embargiem w ramach prawa międzynarodowego. Przegralibyśmy każdy arbitraż, byśmy przegrali przed każdym sądem. Wie pani, a teraz jeśli chodzi o kolegów Solidarnej Polski. Musimy kończyć. W parlamencie głosujemy w sprawach klimatycznych akurat tak samo, więc nie za bardzo widzę celowość wybiegania też dzisiaj przed szereg, chyba że to powoduje datę 25 maja i wybory. Wydaje mi się, że w tym zakresie mamy podobne stanowiska. Adam Szejnfeld, Platforma Obywatelska, Janusz Zemke, SLD, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Autopromocja. Radio Luksemburg. W latach 60. i 70. nasze muzyczne okno na świat. To w tym radiu po raz pierwszy wielu z nas usłyszało o Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Deep Purple. Z łezką wokół zapraszamy na koncert przebojów Radia Luksemburg. Wystąpią Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz i Mieczysław Szcześniak. Do usłyszenia jutro o 18:00. Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Sponsorem koncertu jest PZU, właściciel portalu pzuzdrowie.pl. Sponsorem koncertu jest ArcelorMittal Poland, największy producent stali w Polsce.